اعتبار کو ذکر کیا گیا اور جملہ ثانیہ سے اخلاص اور قبول ہونے کو. حاصل یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ وہی عمل معتبر ہوگا جس عمل میں نیت شامل ہوگی. اور جملہ ثانیہ سے یہ بیان کیا گیا وہی عمل قبول ہوگا جو اللہ کے لیے ہوگا. ایک شخص نے ظہر پڑھی, پتہ نہیں کیا نیت تھی, ظاہر اس شخص کا فرض ارادہ ہو گیا, لیکن اگر اخلاص نہیں تھا تو اس شخص کو اجر ثواب نہیں ملے گا اور اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا. آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملے گا, اور اگر ڈنڈے کے ڈر کے پڑھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے بعض طلبا کے متعلق گزشتہ سال سنا گیا کہ نماز کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, نماز ہو رہی ہوتی تھی اور اٹھتے بھی نہیں تھے. اگر جو ہے انتظامیہ کھڑکھڑ کرتی ہے تو نماز پڑھ بھی جاتی ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. اس کے برخلاف ہمیں قصہ سناتے ہیں, آپ کو ایک بہاری لڑکا ہمارے یہاں آتا تھا, پکا آزاد یار باز, دنیا بھر کی دوستی, لیکن یہ بالکل عجیب بات تھی کہ جہاں جماعت کا وقت ہوا وہ بے چین ہو جاتا تھا, پھر وہ کہیں رک ہی نہیں سکتا تھا, نہ کسی یار کے پاس, نہ کسی دوست کے پاس, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, سب توڑ اور سیدھے مسجد کا راستہ لیتا تھا. یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اول چیز ماحول سے آئی تھی, جوانوں کا ماحول آزاد ہوتا ہے عادتاً, اور ثانی اس کے باپ سے آئی تھی. ان کے والد تبلیغی آدمی ہیں, انہوں نے اپنے ننھے سے بچے کی پرورش کی تھی تبلیغی قوانین پر, جماعت سے نہ پڑھو, مسجد میں جاؤ اور یہ کرو وہ کرو, یہی اس نے بے ہوشی کے زمانے میں کیا تھا, عادت پڑ گئی تھی. اب جب ہوش کا زمانہ آیا تو وہی عادت اس کے کام آئی, اور سب کچھ کے باوجود وہ مسجد میں سیدھا جاتا تھا, کبھی اس کی جماعت نہیں چھوٹتی تھی. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور آپ لوگوں کے متعلق جو باتیں سنی جاتی ہیں چار دن کے بعد وہ تعجب خیز ہوتی ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ایسے بھی طلبا ہیں کہ نماز ہو جائے اور وہ پڑے سوتے رہے ہیں. جیسے کئی بنگالیوں کے متعلق معلوم ہوا, اگر مدرسین اور نگرانوں کی کھڑکھڑ نہ ہو تو اس میں کا نام نہیں لیتے ہیں. یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے پڑھنے نہیں آتے بلکہ سند لینے کے لیے آتے ہیں, کسی دنیاوی مقصد کے لیے آتے ہیں. جس کا مقصود دین ہوتا ہے اس کے ہوش ہو جاتے ہیں, وہ تو بس اذان سننے کے بعد اپنی ایک نئی فکر میں مشغول ہو جاتا ہے. ہم تو ہیں نہیں اس کا. اذان ہو جاتی ہے تو بچے سے پوچھتے ہیں میں 10 منٹ سو ہوں, اور یہ منظر اس شخص کو معلوم ہوگا جو وہاں رہ جائے. اب رات 1 بجے کے قریب میں لیتا پھر اٹھ کے بیٹھ گیا, جیسے میرے کان پر کوئی بچھو آ کے نمک مارا, یہ سب زخمی ہو گیا اندر سے, کہا بس بیٹھا رہا پھر لیٹ گیا. پھر اس کی آنکھ کھلی, پھر کان میں کسی نے پانی ڈال دیا, اٹھا کاغذ ڈھونڈا پوچھ لیا صاحب, پھر تھوڑا لیٹ ہے, پھر ایسا ہوا, پھر کچھ پتا نہیں چلا, پریشان ہو گیا کاغذ ملانے کے, لڑکے کو جگایا مجھے کوئی کاغذ لا کے دیا, پھر تھوڑا سا سویا, پھر آنکھ کھل گئی. ویسے وقت میں کیا ہوتا ہے, رات بس عجیب عجیب حرکت ہوتی ہے محاورے میں, ایسے جیسے کوئی آیا کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کرنے لگا. پھر میں کچھ بولا تو پھر چپ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پلاسٹک کے ڈبوں پر جیسے کوئی کھڑ کھڑ کر رہا, تو میں نے تیمون کر کے چار کو سماپت کر دیا. وضو کی تو میرے اندر ہمت ہوتی نہیں, اس وقت اٹھنے بیٹھنے پھر صبح ہونے سے قبل اذان سے پہلے شہر میں نہ کھل گئے. ہاں اذان سے بیٹھتے ہیں کچھ آپ کے لیے جاتا ہوں وہاں, کبھی 25 منٹ کبھی 35 منٹ, اب آج کچھ 35 یا 32 منٹ پر نکلا. کیا کروں, مجبور ہوں بالکل. اب دوپہر لیٹا شاید 5-7 منٹ پر نیند آئی ہوگی, بس وہی تکلیف. گلے میں ایسے کوئی زہر کا انجیکشن لگا رہا ہے اس وقت کہ ہم کو یہ بیٹھا ہوا کود رہا. تکلیف اب اتنی کہہ دیا تو جیسے ہم کوئی ماتھے کو کاٹ رہا, تو تم اس کو عادت پڑ گئی پڑھانے کی, بولنے کی. بولنا تو بولنا مشکل ہے ان حالات میں. بننے دن میں تمہارے جیسے جوان تھا, اذان ہوتے ہی سب کبھی اذان سے پہلے اٹھتا, دروازے سے کھول دیتا اور مسجد چلا جاتا. سب ساتھی بولتے کیسے یعنی ان کو کون بولے. صبح دروازے سب کھول کے چلے جاتے ہیں, حوالے کھول, لیکن مجھ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیوں. میں سب سے چھوٹا تھا لیکن میرا عمل حق پر تھا, اس میں لوگ ڈرتے تھے کہ آپ کھولتے کیوں تھے. میں یہ نہیں تھی کہ ٹھنڈی ہوا لگے گی سب اٹھ جائیں گے. ہم برس گاہ میں لکھی سب دروازے کھول لیتا, ادھر کو دور کر کے ہوا آتی تھی اور اوپر جگہ تھی تو ہوا بہت آتی تھی, بس سب پھر اٹھ جاتے تھے ماشاء اللہ. ویسے تو کوئی مصروف نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں کے ساتھی میں, اللہ آیا کہ امتحان کا زمانہ, اسی مصروف ہوتے تھے. ان کو رات بھر دیکھتے تو صبح باغت سو جاتے, ورنہ سبھی لوگ اٹھ جاتے. میں تو اذان سے پہلے اٹھتا تھا اس لیے میں ایسا کرتا تھا. ٹھیک ہے, میرے اندر کمال نہیں تھا بھائی, یہ بڑوں کا کمال ہے. ان کے اٹھنے کی وجہ سے سب عادتیں پڑتی ہیں. جب اساتذہ اٹھتے ہیں تو طلبا اٹھتے ہیں, جب ماں باپ اٹھتے ہیں تو اولاد اٹھتی ہیں. اچھی عادات ابتدا میں ڈالی جاتی ہیں, اور آدمی اس بات کو منتظر ہے کہ استاد مارے ہیں بڑی بے شرمی. کل قیامت کے دن جب اللہ حساب لیں گے اور ثواب دیں گے تو آدمی اس کو کیا سوچے گا, یہ سب اعمال بیکار ہو جائیں گے. وہی عمل کام آئے گا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. فرماتے ہیں کہ ثانیہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اعمال کی قدر و قیمت نیت سے پیدا ہوتی ہے. پہلے جملے میں یہ بتا دیا, اعمال نیت سے صحیح ہوتی ہے. دوسرے سے بتا دیا, اعمال کے اندر قدر و قیمت نیت سے آتی ہے, اور اس کو انہوں نے واضح کیا ہے. فرماتی ہیں ایک شخص تو وہ ہے جو عبادت کرتا ہے جنت کی تمنا, دوسرا شخص وہ ہے جو عبادت کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے, اور تیسرا شخص وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جیسی تینوں کی نیتیں ہیں ویسی ہی تینوں کے اعمال ہیں۔ لیکن ہم نے جہاں تک سنا ہے ہمارے بعد اکابر عارفین کی رائے میں کہ ان تینوں میں تلازم ہے، ان کے یہ الفاظ نہیں لیکن ان کے ارشادات کا حاصل یہ، ان تینوں میں تلازم ہے۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ جنت اللہ کی رضا کا محل ہے، جہنم اللہ کے ناراضگی کا محل ہے، اور اللہ کی رضا و ناراضگی دونوں متقابل ہیں، ضدیں، ایک آئے گا دوسرا جائے گا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے جنت کا حصول لازم، اور جنت کے حصول کے لیے جہنم سے بچنا لازم، اور جنت محل رضا حق ہے۔ لہذا جنت کے حصول کے لیے حصول رضا حق لازم، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی جہنم سے جو بچتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے نے اور اس کے نبی نے فرمایا ہے ایسا نہ کرے گا کوئی تو جہنم میں جائے گا، تو اللہ اور رسول کی تصدیق کر کے اس کے بعد جہنم سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی جنت میں جانے کا اہتمام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی پہلے تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد اعمال جنت جنت کی تحصیل کے لیے کرتا ہے۔ یہی حال رضا حق ہے، ایک شخص وہ ہے جو اللہ کو مانتا، اس پر ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریق پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اللہ پر ایمان و یقین کی بنیادوں پر مبنی، جنت کی تحصیل اللہ و رسول پر ایمان کی بنیادوں پر مبنی، جہنم سے بچنے کا ارادہ اللہ و رسول پر ایمان کی بنیادوں پر مبنی ہے۔ یہ تو ہوئی بات، لیکن یہ بالکل بدیہی چیز ہے کہ ایک چیز آدمی بالقصد چاہتا ہے اور دوسری چیز جتب چاہتا ہے، تو دونوں میں تو فرق ہوگا ہی بھائی، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ ایک آدمی بالقصد اللہ کی رضا کا طالب ہو، جنت جہنم کی بحث ہی نہیں لاتا ہے، اس کے عمل کے اندر اور بات ہوگی۔ دوسرا وہ ہے جو جنت جہنم کی بحث کو لاتا ہے۔ لیکن مسئلہ غور طلب یہ ہے کہ اللہ سے بندے کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق نہیں جو ایک عاشق کا اپنے معشوق سے ہوتا ہے، کہ معشوق کے حاصل ہو جانے کے بعد عاشق اس سے لذت اندوز ہوتا ہے، بلکہ بندے کا اللہ سے تعلق ایک غلام کا اپنے آقا سے اور ایک محکوم کا اپنے حاکم سے، ایک مخلوق کا اپنے خالق سے، ایک مملوک کا اپنے مالک سے تعلق ہے۔ تو اس تعلق میں عظمت الہی کار فرما ہے، اور اللہ کی عظمت کا ظہور جنت و جہنم سے ہوتا ہے۔ جہنم اللہ کے عظمت کو ظاہر کرتی اور یہ بتاتی ہے کہ جتنا بڑا حاکم ہے اسی کے حساب سے اس کا عذاب ہے۔ جنت اس کی عظمت کو بتاتی ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ طاعت کا حکم دینے والا اتنا بڑا حاکم ہے کہ اس کی عظمت کے حساب سے اس کا یہ ثواب ہے اعمال کا۔ تو یہاں کچھ ایسی سی بات ہے کہ اللہ تعالی شان کی عظمت سے ہر چیز کرپٹ ہے، اس کی عظمت ہی اس کی رضا کی طلب کا ذریعہ، اس کی عظمت ہی اس کے محلِ رضا کی طلب کی طرف لے جاتی ہے، اس کی عظمت ہی اس کے سخط سے بچنے کی طرف لے جاتی ہے۔ والغیر عند اللہ سبحانہ، نمبر خود لگا لو، غالباً نمبر چھ۔ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جملہ ثانیہ سے تعدد منوی کی طرف اشارہ مقصود ہے، ایک ہی بات سے کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن امرئی مانا لیکن مباحات کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے واضح کیا ہے اس سے یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ۔ اچھا، ایک عباس ہوں، یہاں تک تو ان دونوں جملوں کا فرق ہوا، دو مسئلے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے یہ مسئلہ اصل میں علامہ طیبی کی ذکر کردہ توجیہ کے تحت آنے کا تھا، جو کبھی نقل کرے گا نقل کر لے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اور ریا داخل ہو جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تو یہ عمل مقبولین کا عمل ہے، اس پر اجر ثواب ہے۔ اور اگر ایک شخص محض ریا و نمود کے لیے کرتا ہے تو یہ مبغوظین کا عمل ہے، منافقین کا عمل ہے، اس پر کوئی اجر ثواب نہیں بلکہ عقاب ہوگا، اور کوئی مومن صلاۃ و صیام میں اس کا قصد نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ زکات و حج میں قصد کر لے اپنی تشہیر کی نیت سے، اور اگر کسی شخص نے عمل کو شروع کیا اور ریا ساتھ ساتھ شامل ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں جتنا اخلاص ہوگا اس پر اجر و ثواب ہوگا، اور جتنا اخلاص نہیں ہوگا اس کا معاملہ اس کے اعتبار سے ہوگا، عقاب ہوگا۔ نمبر دو، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں ریا کی شمولیت سے سارا عمل حق ہو جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو الدرداء، حضرت سعید بن مسیب، حسن بصری وغیرہ اسی بات کے قائل ہیں۔ یہی قاسم بن مخیمرہ تابعی سے ابن جریر تبری نے نقل کیا، اور شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے اسی کو اختیار کیا۔ حافظ صلاح الدین علائی کہتے ہیں احادیث صحیحہ اسی بات کی متقاضی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرکہ، اور حارث بن اسد محاسبی کہتے ہیں مزید یہ ہے کہ عمل حق ہونے کے بعد مقضی عقاب ہوگا۔ یہاں چوتھا قول ہے جو اس بات میں صحیح اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کا محرک اور دنیاوی دونوں مساوی ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ اگر دونوں میں مساوات ہیں تو پتا رضا و پسا پتا، اور اگر دونوں میں مساوات نہیں ہے اور باعث ریا غالب ہے تو یہ ناقلی بلکہ مضر، اور اگر محرک دینی غالب ہے تو جتنا اخلاص ہوگا اس پر جو ثواب ہوگا اور باقی لغو ہو جائے گا۔ اسی کو امام غزالی ابو العباس قرطبی، ابن عابدین شامی وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے عبادت تو اللہ کے لیے شروع کی تھی، بیچ میں ریا داخل ہو گئی، اگر خاطر محض تھا اور آدمی نے اس کو دور کر دیا تو یہ عمل مقبول ہے، اور اگر انسان کے دل میں ریا کا خیال آنے کے بعد اس خیال میں تسلسل قائم ہو گیا تو ایسی صورت میں عبداللہ بن احمد نے امام احمد سے نقل کیا کہ اول امر کا اعتبار ہے سلف میں سے حارث بن قیس حسن مصری اسی بات کے قائل ہیں، اور اسی کو ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، اور حافظ ابن رجب حنبلی نے اس کی تائید میں ایک روایت پیش کی ہے جو ابو داؤد نے مراسیل میں نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ان بنی سلمۃ کلہم یقاتل منہم من یقاتل للدنیا ومنہم من یقاتل نجدۃ منہم من یقاتل ابتغاء وجہ اللہ فأیہم الشہید قال كلهم اذا كان اصل امرهم تكون كلمه الله هو العليا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے گفتگو ان اعمال کے متعلق ہے جن کا اول آخر کے ساتھ مربوط ہے، جیسے صلاۃ الصیام اور حج، اور یہاں ارتباط نہیں ریا کے کٹ جائے گا۔ جیسے کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا بیچ میں ریا آ گئی وہیں عمل کٹ گیا، جو کچھ پہلے پڑھا گیا وہ مقبول، جو ریا کے ساتھ پڑھا گیا وہ مردود۔ یہی حال ذکر کا، درود شریف کا، اور یہی حال تدریس کا بھی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ذکر کر دیا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا محل قلب ہے۔ امام خطابی نے لکھا ہے نیت قصد قلب کا اور تحرک طلب ان کا۔ اگر کسی شخص نے دل سے نیت کر لی تو یہ کافی ہے۔ بادشاہ شافعیہ نے نقل کر دیا کہ امام شافعی کے یہاں زبان سے نیت کرنا واجب ہے، لیکن جمہور شافعیہ اور محققین نے اس قول کو رد کیا، اور اس شافعی عالم کو مغالطہ لگ گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں صلاۃ الصیام، امام شافعی صلاۃ الصیام کا کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہا لیست کالصیام لا یدخل فیہا الا بذکر، یعنی صلاۃ الصیام میں یکسانیت نہیں ہے، نماز میں داخل ہونے کے لیے ذکر ضروری ہے۔ اس عالم نے سمجھ لیا کہ امام شافعی سے مراد نیت کو لیا ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تکبیر ہے۔ اس کے بعد اس پر بھی اتفاق ہے کہ زبان سے جبرن نیت نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کی کراہت پر شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اتفاق نقل کیا اور سلم زبان سے نیت کرنے کا مسئلہ مختلف فیہا ہے، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی جماعت کہتی ہے کہ جنس نیت کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرنا چاہیے تاکہ اجتماع عظمت ہو جائے. لیکن مالک و احمد کے متبعین کہتے ہیں زبان سے نیت نہ کرنا چاہیے اور یہ نیت مکروہ ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی امام مالک احمد سے منسوب ہے اور مالکیہ کی کتابوں میں کراہت کی تصریح موجود ہے. علامہ خلیل وغیرہ نے اپنی کتابوں میں یہ تصریح کی ہے زبان سے نیت کرنا مکروہ ہے. حنفیہ کے یہاں بھی ایک قول یہی ہے. حنفیہ کی ایک مشہور کتاب جامع کردری ہے، اس میں تصریح ہے کہ زبان سے نیت کرنا مکروہ ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے وہ دلیل تلبیہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تلبیہ میں لبیک حجت لبیک جامع لبیک مروی ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں. وہاں مقصود نیت نہیں، وہاں مقصود تلبیہ پڑھنا ہے. اور بات سلف سے منقول ہے، انہوں نے جب کوئی بات اس طرح سے کہی تو ابن عمر نے ان پر نکیر کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ماقل قلب سے کیا واقف نہیں ہے یا اس طرح کی بات ارشاد فرمائی. محققین علماء فرماتے ہیں کہ کتب احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے اخبار و آثار سے بھری پڑی ہیں، لیکن کسی ایک خبر یا اثر میں نیت قولیہ کا کوئی تذکرہ نہ بن سند صحیح وارث بسند حسن بلکہ بسند ضعیف. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرات ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. اگر کسی شخص کی ہجرت دنیا یا کسی عورت کی طرف ہو تو اس کی ہجرت ماں حاضرہ الہ کی طرف ہے. یہاں پر یہ حدیث اسی طرح سے وارد ہوئی. یہی روایت اس کے بعد چھ مواقع میں آ رہی ہے اور ہر جگہ ایک جملہ اور بھی وارد ہے اور وہ ہے فمن کانت ہجرتہ الى اللہ ورسولہ فہجرتہ الى اللہ ورسولہ. یہ جملہ کتاب کے ابتدا میں نہیں ہے. امام خطابی فرماتے ہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اقبال کس کی طرف سے آیا اور کس نے یہ جملہ چھوڑ دیا. قاضی ابن عربی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے امام بخاری نے حمیدی سے یہ روایت ہی سنی ہو اور ان سے جملہ چھوٹ گیا، یا امام بخاری نے اپنے حافظے سے نقل کی ہو اور ان سے جملہ چھوٹ گیا. لیکن قاضی ابن عربی فرماتے ہیں جو لوگ قوم کے احوال سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تین بڑے یعنی محدثین کرام کو جو لمبی لمبی حدیثیں محفوظ ہوتی تھیں، یہ حدیث تو دو سطر کی ہے، اس کا ایک جملہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ علامہ احمد بن نصر داوودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسقاط امام بخاری نے کیا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث حمیدی سے روایت کی ہے, اور حمیدی سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث بخاری کے استاد حمیدی کی مسند میں, اور اسی طرح سے حمیدی کے استاد سفیان بن عیینہ کی جامع میں اسی طرح مکمل شکل میں موجود ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بخاری ہی نے اختصار کیا ہے. اب اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ کو مختصر متن پہنچا تو سوال یہ ہے کہ بخاری نے یہ متن مختصر یہاں کتاب کے ابتدا میں کیوں ذکر کیا, اور اگر بخاری نے خود اختصار کیا تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کیا. اگر ہم احتمال اول کو لیتے ہیں تو اس کال کا جواب یہ ہے کہ اصلاً امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کا آغاز حمیدی کی حدیث سے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ امام بخاری کے مکی شیوخ میں سب سے اجل یا اجل مشائخ میں سے ہیں, اور مکہ وحی کی منزل اول ہے, اور ان کی حدیث میں نیت کا ذکر ہے جو سارے اعمال کی اصل ہے, اور یہاں بخاری کتاب تصنیف کر رہے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حدیث نیت جو اصل اعمال ہے تصنیف کتاب کے آغاز میں لائیں, اور ایسے شیخ کی حدیث پیش کریں جو مکی دار تھا, کیونکہ مکہ وحی کی منزل اول ہے. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امام بخاری نے خود اختصار کیا ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اختصار کیوں کیا. اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. نمبر ایک, بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کو اختصار جائے. نمبر دو, اختصار کرنا روایت بلمانہ کے بعد کی چیز ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روایت بلمانہ جائز ہے. یہ مسئلہ یعنی اختصار حدیث کا مختلف یہ ہے, ابھی مسلم شریف میں آ چکا حدیث کا اختصار مختلف یہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ ناجائز ہے کیونکہ روایت بالمعنی ناجائز, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روایت بالمعنی کی بحث کر کو چھوڑو, اگر کسی شخص نے یا اس راوی نے حدیث کو مکمل روایت کر دیا تو اس کے بعد اختصار جائز ہے اور مختصر نقل کرنا جائز, اور اگر حدیث مکمل شکل میں نقل نہیں ہوئی تو قریب تبلیغ حدیث ذمے ہے, اس لیے اس کو مختصرا پیش کرنا ممنوع ہے. اور بعض علماء اختصار کو مطلقا جائز کہتے ہیں. جمہور علماء کی رائے یہ ہے اگر اختصار کرنے سے معنی کے بدل جانے کا خطرہ نہ ہو تو اختصار کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں, یہی امام مسلم کا مذہب ہے. اور قاضی عیاض کے کلام سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مطلق جواب کے قائل, لیکن یہ ان کے بات ان کے ابتدائے کلام پر نظر کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. اگر پورا کلام دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اسی مذہب کے قائل ہیں جو جمہور کا مذہب ہے, اور وہی مسلم کی عبارت میں ہے. اور نفصل ذلک المعنی من جملة الحديث على اختصاره اذا امكن، اور روایت بالمعنی کا مسئلہ بھی مختلف فیہا ہے، بعض کہتے ہیں مطلقاً جائز، بعض مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جس کو الفاظ یاد نہیں اس کے لیے جائز، بعض کہتے ہیں جس کو الفاظ یاد ہیں اس کے لیے جائز. صحیح یہ ہے اگر آدمی عارف ہو اور کوئی مجبوری پیش آ جائے تو روایت بالمعنی کی اجازت. نمبر تین، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے سند و متن سے اپنے مسلک کو ظاہر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک وہ سند پسندیدہ ہے جس میں اخبار تحدیث سماع کی تصریح ہو اور وہ متن کے اختصار کے جواب کے قائل ہیں، ان کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے. علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے حدیث میں جان بوجھ کر اختصار کیا اور حدیث کو لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ میں یہ کتاب ایک خاص نیت سے لکھ رہا ہوں، اگر میری نیت خالص ہوگی تو اللہ مجھ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ مصنف اپنی نیت کی خبر دے رہے ہیں اس لیے انہوں نے پہلا جملہ جو تذکیہ پر دلالت کرتا حق کر دیا اور دوسرا جملہ جو محتمل تھا اس کو ذکر کر دیا. کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسی ہوا اور علم راتی ان کے ہوا وہ ہجرت ہو الا ماں حاضر ہو لے، جس چیز کی طرف انسان نے ہجرت کی ہے اسی کی طرف اس کی ہجرت ہو. الا ماں حاضر ہے لے کلب جان آخرت کی طرف نیت ہو، آخرت کی نیت ہو یا دنیا کی نیت ہو. شاہ رسی اللہ اعظمی ثم الالہ آبادی نے بھی اسی بات کو اختیار کیا اور ارشاد فرمایا کہ امام بخاری حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں جو بہت ہی اہم کام، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو نیت کی طرف متوجہ کیا اور ایسے جملے سے جس سے اپنی مدحت نکلتی ہے گریز کر لیا اور دوسرا جملہ ذکر فرما دیا، اور اسی کے ساتھ طالبین حدیث کو توجہ دلائی کہ اپنی طرف کمال کی نسبت نہ کریں اور نیت کو خالص کریں. شیخ فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ جلب منفعت سے تعلق رکھتا اور دوسرا دفع مضرت سے، اس لیے امام بخاری نے اس دوسرے جملے کو ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. اس ہمارے نزدیک علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ کی رائے سب سے زیادہ راجح ہے، اور یوں بخاری نے اگر سبھی باتوں کا ارادہ کر لیا تو ان کی ذہانت سے کچھ بعید نہیں ہے. ہجرت کے معنی لغت میں ترک، اور اصطلاح میں اس کے معنی میں ترک وطن، اور عرف شریعت میں ہجرت کی حقیقت ہے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام منتقل ہو جانا، اور شریعت مطہرہ میں ہجرت کی حقیقت ہے گناہوں اور منہیات کو چھوڑ دینا. آئندہ حدیث آ رہی والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ ورسولہ. حقیقی مہاجر وہ شخص ہے جس نے اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ ہجرت یعنی ترک وطن کی, یہ ہجرت معاصی, یہ تو ہمیشہ سے معمول اور ہمیشہ مطلوب ہے, اور ترک وطن کی ہجرت ضرورت کے وقت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی طرف دعوت دی اور فرزندان توحید پیدا ہونے شروع ہوئے تو مشرکین نے ان سے عداوتیں شروع کی, ایذائیں پہنچانے لگے, حتیٰ کہ مجبور ہو کر ان کو حبشہ ہجرت کرنا پڑا. وہاں مشہور ہو گیا, مشرکین نے آزار رسانی چھوڑ دی, وطن کی محبت میں جوش کیا, لوگ لوٹ کر آئے, مکے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ معلوم ہوا مشرکین کی ادار ثانی شباب پر ہے. مجبوراً واپس ہوئے اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بمجبوری اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی, اور آخر زمانے میں لوگ شام کو ہجرت کریں گے, ملک شام کی طرف. یہ ہجرت کا حکم باقی ہے, منسوخ نہیں. معاویہ کی روایت میں ہے لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها, رواہ ابو داؤد. اور بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں جو آیا لا ہجرت بعد الفتح, اس سے مراد فتح مکہ, یعنی مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد پھر مکہ سے ہجرت نہیں ہے. اب ختم اس لیے کہ مکہ دار الاسلام بن گیا, وہاں سے ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اس تقریر سے ہجرت کا حکم بھی معلوم ہو گیا. الا دنیا, دنیا کے دال پر کثرت نما مشہور ہے, اور کسرا بھی بعضوں نے جائز قرار دیا, اور یہ لفظ غیر منصرف ہے, اور دو علتیں تانیس اور لزوم علت ہیں, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے اور اس کی تنوین جائز. ابن دحیا نے کچھ میہنی سے یہ روایت نقل کی ہے, کچھ میہنی ابو الحسن, میم مفتوح ہے اور مقصور بھی, اور کچھ ماہنی الف کے ساتھ بھی مروی ہے. ایک کچھ ماہن ایک مقام کا نام ہے جس کی طرف یہ نسبت ہے. بعض فضلہ نے بعض دیگر حضرات سے نقل کیا کہ وہ کشمہنی کہتے ہیں. ہم نے کہا بھائی اصل لفظ یہ ہے, جب انہوں نے یہی لفظ بتایا ہوا بیان کیا تو وہ انہوں نے کہا دکھائیے. میں نے کہا بھائی ایک دو مرتبہ دکھا دو گے, کہاں تک دکھاتے پھرو گے, ان کو بتا دو اور یہ کہہ دو اگر آپ کو اعتماد ہے تو مان لو, نہیں اعتماد ہے تو چھوڑو. اور اپنی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی مغاربہ کے نام کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, جہاں تک ہم کو معلوم ہے ہم صحیح پڑھ دیتے ہیں, وہ جہاں ہم کو معلوم نہیں یا ذہن میں نہیں ہے وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اگر اس کو منصرف پڑھا جائے تو سوال یہ ہوتا کہ یہ تو فعلا کے وزن پر ہے، پھر اس کو منصرف پڑھنے کی وجہ کیا؟ ابن مالک کہتے ہیں کہ اس کو وصفیت کے معنی سے مخلع کر کے